shut up, watch them, and stay one more day. Still, like a duck, watch them, fish shut up, watch them, and stay one more day. Still, like a duck, watch them, fish shut up, watch them, and stay one more day. Łubu-dubu, prosto z klubu. Dziś wieczorem zagrałem na tak zwanym evencie jako tak zwany DJ. Dobry wieczór. To mnie natchnęło, aby zaproponować Państwu selekcję utworów niegitarowych albo w takich, w których prawie gitary nie będzie. W następnym utworze padną nazwy zespołów, które nie wystąpią w dzisiejszej audycji. Ich będzie sporo, na przykład Led Zeppelin, Oasis, etc. Oraz dwie nazwy grup, które zostaną skowerowane przez Soft Pink Truth. To Crass i Minor Threat. Dziś także zdałem sobie sprawę, że nazwa Crass jest wpisana w moje nazwisko. Radosław o Crasco. Przez najbliższą godzinę będę pilnował trójkowego mikrofonu. Zapraszam na dziką kartę. Za nami Dad Politics z płyty Wow Twist, czyli niezły miks elektropanka, bo dzisiaj pod hasłem od elektropanka do Franka. Zapraszam jeszcze raz. Thou shalt not steal if there is a direct victim. Thou shalt not worship pop idols or follow lost prophets. Thou shalt not take the names of Johnny Cash, Joe Strummer, Johnny Harmon, Desmond Decker, Jim Morrison, Jimi Hendrix, or Syd Barrett in vain. Thou shalt not think any man over the age of 30 that plays with a child that is not their own is a paedophile. Some people are just nice. Thou shalt not read NME. That should not stop liking a band just because they've become popular. Thou shalt not question Stephen Fry. That should not judge a book by its cover. That should not judge Lethal Weapon by Danny Glover. That should not buy Coca-Cola products. That should not buy Nestle products. That should not go into the woods with your boyfriend's best friend, take drugs and cheat on him. That should not fall in love so easily. That should not use poetry, art or music to get into girls' pants. Use it to get into their heads. That should not watch Hollyoaks. That should not attend an open mic and leave as soon as you've done your shitty little poem or song, you self-righteous prick. That should not return to the same club or bar week in, week out. Because you once saw a girl that you fancy, you're never going to fucking talk to anyway. That should not put musicians and recording artists on ridiculous pedestals, no matter how great they are or were. The Beatles were just a band. Led Zeppelin? Just a band. The Beach Boys? Just a band. The Sex Pistols? Just a band. The Clash? Just a band. Crass? Just a band. Minor Threat? Just a band. The Cure? Just a band. The Smiths? Just a band. Nirvana? Just a band. The Pixies? Just a band. Oasis? Just a band. Radiohead? Just a band. Block Party? Just a band. The Arctic Monkeys? Just a band. The Next Big Thing? Just a band. That should give equal words to tragedies that occur in non-English speaking countries as to those that occur in English speaking countries. That should remember that guns, bitches and bling were never part of the four elements and never will be. That should not make repetitive generic music. That should not make repetitive generic music. That should not make repetitive generic music. Should not make repetitive generic music. That should not be my ride. That should not scream if you want to go faster. That should not move to the sound of the wickedness. That should not make some noise called Detroit. When I say hey, that should not say ho. When I say him, that should not say hop. When I say he, say she, say we, say make some noise. Kill me. Why have we bothered re-recording this vocal? That should not call me happy. That should not shake you like a Polaroid picture. That should not wish your girlfriend was a freak like me. That should spell the word Phoenix P-H-E-O-N-X, not P-H-O-E-N-X, regardless of the Oxford English Dictionary tells you. That should not express your shock at the fact that Sharon got with Brad at the club last night by saying, is it? Thou shalt think for yourselves. And most importantly of all, thou shalt always, thou shalt always kill. Thou shalt always kill z płyty Angles. Dan Lesak vs. Scroobius Peep. To duecik, który łączy elektronikę z poezją mogącą kojarzyć się z rapem. A my wracamy na płytę, od której zaczęliśmy, czyli Wow Twist, That Politics, wydana przez Chicks on Speed Records w 2006 roku. Płyta, która trochę przeszła bez echa, a myślę, że świetnie opisuje fenomen zwany elektropunkiem i pokazuje inspiracje, które stale są obecne latami 80. W tym kawałku, który za chwilę to będzie wybitnie dokładnie słyszalne. Turn My Brain Off. All the while in style, no one listening. Określanie jako disco rock trio We Have Band ze swojej debiutanckiej płyty i utwór O, jak nie trudno było zgadnąć. Przed nami jeszcze jeden wykonawca z takiego nurtu, ale to będzie kawałek inspirowany nie tyle latami 80., co bardziej rockabilly z lat 50. Packet Racket Queen i Boy from Brazil. Ten utwór brzmi, jakby był wymyślony przez zespół The Cramps, a potem trochę podrasowany elektroniką. She grabs a pocket vibrator when she walks through the door. Oh. Rock it, baby. Zanim poszedł na swoje, Boy from Brazil, a.k.a. Razi, grał na basie w europejskim avant-pop-punkowym duecie Stereo Total, którego jestem zdeklarowanym fanem. Byłem na ich koncercie, mam kilka winyli i naprawdę polecam. Trochę ostatnio cicho Stereo Total, ale warto dotrzeć do ich dokonań fonograficznych. Na tej płycie dał upust swoim fascynacjom, po pierwsze w takim dosyć pierwotnym rock'n'rollem, po drugie właśnie elektropunkiem. Za chwilę utwór Rubber and Fur. Tutaj również da się odczuć wpływ Krampsów, szczególnie jeśli chodzi o grę na gitarach, ale w wokalu pojawi się dosyć niestosownie brzmiący autotune i to taki mocno rozkręcony. Myślę, że to miał być w założeniu żart muzyczny, a wyszło tak jak wyszło. Rubber and Fur. Yeah. Program realizuje Irena Dan. No i wszystko było zaplanowane przeze mnie, jako że dzisiaj grałem w klubie, bo to czasem lubię. To miało być wydanie zdecydowanie elektroniczne, elektropunkowe, ale dwa dni temu dowiedziałem się, że moim wydawcą dzisiaj będzie Bartosz Gil. A jako że po raz pierwszy miałem okazję poznać tego wybitnego obieży świata, a nawet można powiedzieć glob trotuara, no to postanowiłem kilka utworów zadedykować właśnie jemu. Dlatego za chwilę taki rarytas wybrany przeze mnie z płyty Jeff Recordings, to będzie Bossa 70 i Birimbao. Bem, não trai o amor que te quer. Se há alguém se muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem que é um dia de dia. Não trai o amor que amar. Não vem Rio de Janeiro de quer. Dançar o trabalho de quer. Não tem capoeira que bom. Não cai sem dia de cai. Cai bem. Para lutar, Birimbau me confirmou. Vai ter fica de amor, tristeza acabará. Não vai assim como não vai. Não vem que é um dia de ti. Não sai, vai o amor se amar. Não vem Rio de Janeiro de quer. Lá sai o trabalho de quer. Não tem capoeira que bom. Não cai sem dia de cai. Cai bem. Birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau. Capoeira me mandou dizer que já chegou. Chegou para lutar. Birimbau me confirmou. Vai ter fica de amor. Tristeza acabará. Birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau. Birimbau, birimbau, birimbau. Glob trotuar to oczywiście cytat ze Stefana Friedmana. Zresztą bardzo trójkowego artysty estradowego, żeby nie było, że się tu przejęzyczam po godzinie trzeciej w trzecim programie. Za nami Bossa 70, kapela, która brzmiała jakby była z Brazylii, a nie, bo byli z Peru. Z bardzo ciekawej kompilacji ich zagrałem, Jeff Recordings, czyli muzyka z Trinidadu i Peru właśnie. To były lata 70., a teraz przenosimy się do lat 90. na Haiti. Ale to nie będą rytmy voodoo, tylko bardziej haitański pop. I utwór Mango przed nami. Coupe Clos. Coupe Clos. pral manje mango. La kay fè di mouche. On pa li manje mango. La kay fè di mouche. Le mage toune. Ay se se bote manga. Ay se se bote pitimi. Ay se se bote melton. Ay se se bote manga. Manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga. Kay fè di mouche, le mage toune. Ay se se bote manga. Ay se se bote pitimi. Ay se se bote melton. Ay se se bote manga. Manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga manga. Maximum Compass from Haiti. To album wydany w 92 roku, chociaż brzmi to starzej zdecydowanie. Płyta zespołu, na czele którego stoi Gessner Henry, albo Henri bardziej, bo w Haiti, na Haiti chyba się mówi właśnie w języku francuskim. Coupé Chloé, taką zaryzykuję wymowę jego pseudonimu artystycznego. I jako, że tutaj w buklecie znalazły się również teksty wydrukowane, to może zacytuję fragment tekstu, który przed chwilą został zaśpiewany. Będziemy jedli mango. Gdzieś tam u mojego starszego brata, u niego na miejscówce, zmontujemy prywatkę i będziemy jedli mango. U mojego brata, kiedy wróci, potem pójdziemy do domu Sesego, i tam też zrobimy prywatkę. A potem ludzie, wszyscy spotkamy się z całą bandą, no i z taką groovy bandą będziemy dalej montować prywatkę. Chodźcie chłopaki, chodźcie, chodźcie. Tu jest coś jeszcze, weeds, ale to nie będę tłumaczył o tym, że to do palenia chyba jest. I potem jest taka odezwa na końcu tego tekstu. Haitańczycy, przyprowadźcie całą bandę, bandę, bandę i chyba wandę i tańczmy. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, Collaborer. Angielski tytuł albo tłumaczenie tego to Let's Make It Easy on Each Other, czyli można to przetłumaczyć w luźny sposób, że co, że współpracujmy albo kolaborujmy, albo bądźmy łatwi w stosunku do siebie. Collaborer. Chaque chapelet qui est quoi faillot, chaque l'église qui est prête faillot, chaque maison qui est mon faillot, chaque aviateur qui est avia faillot, tout chapelet qui est même valeur prière, toute l'église a prêché le Christ, toute maison fait tout bouger, dormir, tout a te apwe pou yo sou Son pason pou de montye Pagan yin se ke fon kolabore Son pason pou de montye Pagan yin se ke fon kolabore Chaque gen kwa payo Chaque l'église gen prêt payo Chaque maison gen moun payo Chaque tabiate gen tabia payo Tout chaple gen même valeur prière Tout l'église a prêché le Christ Tout maison fait pour coucher dormir Tout tabiate a pwè pou yo sou Son façon pour démontrer Pagan yin se ke fon kolabore Son pason pou de montre Pagan yin se ke fon kolabore Pagan yin se ke fon kolabore Pagan yin se ke fon kolabore Noś dobre ciuchy, bo w ciuchach jest coś, dobrych ciuchów nigdy dość. Z utworem Pudelsów mi się skojarzył ten kawałek, który przed chwilą, czyli Kolaborujmy. Powtórzę może nieudolnie nazwę zespołu, Coupé Chloé. Chyba tak się czyta. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Z Haiti wracamy do Wielkiej Brytanii i do elektronicznego punka, czy też elektropunka, czy niektórzy mówią na to disco punk. Obiecałem dwa covery dwóch punkowych zespołów. Ten pierwszy za chwilę, czyli Out of Step, utwór zespołu Minor Threat. Tu zaśpiewa Dani Siciliano, czyli dosyć subtelna wokalistka związana od lat z Matthew Herbertem. Gościnnie obejmie stanowisko wokalistki w zespole The Soft Pink Truth. To tak naprawdę one man band, za którym stoi Drew Daniel, obsługujący syntezatory, gramofony, samplery, sekwensery, edytujący i miksujący i zapraszający różnych wokalistów, bo oprócz Dani jest tutaj Vicky Bennett, Blevin Blacktam i Jeremy Scott. Zresztą może wszystkich nie będę wymieniał. Posłuchajmy teraz ich wersji. Nie nazwę tego coverem, bo to jest od nowa ulepiony kawałek. Zupełnie inaczej zaaranżowany niż miało to miejsce w przypadku niewątpliwie gitarowego, punkowego Minor Threat. Out of Step. I can't fucking Przed chwilą Daniel i Dani, a teraz Daniel i Vicky i obiecany przeze mnie utwór zespołu Crass, Do They Owe Us a Living w wersji The Soft Pink Truth. Vicky Bennett zaśpiewa, a muszę uprzedzić, że w tym utworze pojawią się brzydkie wyrazy, no ale mam nadzieję, że między trzecią a czwartą w dzikiej karcie może być czasami dziko. Do they owe us a living? Fuck the politically minded. Here's something I want to say about the state of the nation, the way it treats us today. At school they give you shit, drop you in the pit. You try and try and try to get out, but you can't because they fucked you about. Then you're a prime example of how they must not be. This is just a sample of what they've done to you and me. They don't want me anymore, 'cause I threw it on the floor. They used to call me sweet thing, but I'm nobody's plaything. Now that I'm different, they'd love to bust my head. They'd love to see me cop out. They'd love to see me dead. They owe us a living, course they do, course they do, owe us a living, course they do, course they do, owe us a living, course they do, course they do, do they owe us a living? Of course they fucking do. The living that is owed to me, I'm never going to get. They've buggered this old world up, up to their necks in debt. They give you a little thing for something you haven't done. They'll make you the epitome of everything that's wrong. They owe us a living. Of course they do. Of course they do. Owe us a living. Of course they do. Of course they do. Owe us a living. Of course they do. Of course they do. Do they owe us a living? Of course they fucking do. Don't take any notice of what the public think. They're so hyped up on TV, they just don't want to think. They'll use you as a target for demands and for advice. When you don't want to hear it, they'll say you're full of vice. Do they owe us a living? Of course they do, of course they do. Owe us a living. Of course they do, of course they do. Owe us a living. Of course they do, of course they do. Do they owe us a living? Of course they fucking do. Do they owe us a living? Of course they do, of course they do. Owe us a living. Of course they do, of course they do. Owe us a living. Of course they do, of course they do. Do they owe us a living? Of course they fucking do. Audycja Dzika Karta dziś pod hasłem od elektropanka do franka. Do tej pory, od mojej pierwszej audycji w Trójce, od audycji lipcowej, obowiązki autorytetu muzycznego i mentalnego pełnił Frank Zappa, ale dzisiaj, żeby było trochę inaczej, ten obowiązek zaszczytny przejmie album. Album Frank's Wild Years, tak więc tutaj spersonifikuję w tym przedmiocie, który obracam w dłoniach. To płyta Toma Waitsa, wydana w 1987 roku. Album składa się z utworów napisanych przez Toma Waitsa i jego ekipę do sztuki o tej samej nazwie. No i ujmę to najprościej jak potrafię. Kocham płytę tę. Kocham od końca lat 80. mniej więcej, bo wtedy odkryłem trylogię Toma Waitsa, czyli Swordfish Trombones, Rain Dogs, Frank's Wild Years właśnie. Jakoś przez lata zupełnie nie potrafię przejść obojętnie obok tego krążka, tak więc dzisiaj, jak zobaczyłem go na swojej półce, to postanowiłem zagrać przynajmniej dwa utwory z tej płyty. Najpierw ten mój ulubiony, Way Down in the Hole. Walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Thank you. Jesus' mighty sword, and they'll shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. Down in the hole. You gotta help me keep the devil. Ja mówiłem, że dzisiaj nie będzie praktycznie gitar w tym programie, w Dzikiej Karcie, a jednak znalazł się jeden z moich ulubionych gitarzystów, Mark Ribot. To on był autorem tych krzywych dźwięków, za które do tej pory go bardzo cenimy. Chociaż on poszedł też na swoje, robiąc chociażby płyty z Kubańczykami, po które też kiedyś sięgnę, ponieważ one są wybitne. Tom Waits, Frank's Wild Years. Po album Swordfish Trombones i Rain Dogs też kiedyś sięgnę, na pewno. O ile tutaj ktoś mnie jeszcze zaprosi. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Starałem się nic nie pisać na żadnych portalach społecznościowych, więc mam nadzieję, że za miesiąc również się spotkamy. Jeszcze jeden utwór z płyty Frank's Wild Years, jako że pobudka już za chwileczkę, już za momencik, więc myślę, że pianie koguta się przyda. I bet $1,000 I'll Be Gone, Tom Waits. Na mnie również pora, na mnie czas. Na koniec Dwight Tribble w utworze znanym z pięknych wykonań Niny Simone czy Davida Bowie, Wild is the Wind. Tę dziką kartę, która skończy się spokojnie, a nie dziko, realizowała Irena Dan, a wydawcą był Bartosz Gil. Radosław Okrasko, bardzo dziękuję. Udanego dnia. Love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart and wild.